والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يحمدك الله سبحانه وتعالى كذلك صلى وسلامكم صلى الله عليه وسلم nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na kumalizia risala manhajus salafi salih wa hajatul ummat ilayhi. Jana tulikuwa tumesimama kabla ya swala ya magharibi katika nukta ambayo Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala aliyosema wala dhalina wa hum alladhina ya'buduna Allah 'ala jahrin wa dhalali يعبدون الله يتعبدون يتقربون إلى الله لكنهم على غير طريق صحيح على غير منهج سليم على غير دليل من الكتاب والسنة على بدعة وكل بدعة ضلال كما عليه النصارى ومن سار على نهجهم من كل من يعبد الله على غير طريق صحيح ومنهج سليم فهو ضال ضايع عن الطريق وعمله باطل. ثم قال الشيخ بعد ذلك فهذا دعاء جامع. هي ندوي بقصاد. فهذا دعاء جامع. هي ندوي بقصاد. نردده في كل ركعة. تنايرودي كتكلا ركعة. تنايرودي كتكلا ركعة. من صلواتنا كتيكا صلاتي كتيكا صلاتي صلاتي فرادي نيكو غادي بسيط تعال ها إذا صلاتان ركان غادي جملة كمنا سادة فأيو اتشكوا صلاة فرادي بكياتي تنصوم سورة الفاتحة كوسيكو مارا كمنا سادة. Kwa hiyo tunakuwa tunarudia sura al-Fatiha wa bitali tunakuwa tunarudia hii dua mara 17. Fanataamal ma'nahu wa nad'u bihi ma'a hudhur qalbi. Fanataamal ma'na. Tuzingatie maana yake. Tunapokuwa nasoma katika swala basi isiwe mujarrad wa kusoma tu. Bali soma huku ukiwa ni mwenye kuzingatia maana yake. Wanad'u bihi ma'a hudhuri qalbi, na tuombe hii dua pamoja na uhudhuriaji wa moyo. Mtu unaomba hii dua lakini aliyekuwa moyo wako uko hapo, usiwe unaomba aliyekuwa moyo wako ni ghaib. Unaomba dua lakini moyo wako uko katika ile dua unayoiomba. Hii si sawa sawa. Katika vitu ambavyo vinapelekea dua ya mja kujibiwa ni pale anapokuwa naomba kawa naomba hali ya kuwa moyo wake uko hapo. wafahamu li maana kadhalika, kuiombe pamoja na kufahamu maana yake. Unaomba huku maana yake unaifahamu. Hatta yustajaba lana, mpaka tujibiwe. Hatta yustajaba lana, mpaka tujibiwe. Yukalu baada al-Fatihati amin, nasema baada ya suratul Fatiha amin. Wa amina maanaha, na amin maana yake Allahumma stajib. Allahumma stajib, ewe Allah jibu dua yetu. Wa amin min al-umuri allati hasadana biha al-yahud. Wa amin min al-umuri allati hasadana biha al-yahud. Na huku sema amin min al-umuri, ni miongoni mwa mambo allati hasadana biha al-yahud, ambayo wametufanyia husda mayahud. Fahuwa du'aun azimun liman ta'ammalahu, nayo ni dua kubwa tukufu kwa mwenye kuizingatia. Ili dua kubwa tukufu, lakini liman ta'ammalahu, kwa mwenye kuzingatia. Thumma qala wa kama dhakarna anna man yasiru ala manhaji al-mun'am alayhi, hakika mwenye kupita juu ya manhaji ya wale walioneemeshwa juu yao. Anna man yasiru ala manhaji al-mun'am alayhim, hakika yule ambaye anapita katika manhaji ya walioneemeshwa juu yao. Yubtala, anajaribiwa. Yubtala, anajaribiwa. Wayudhayaqu, na anadhikishwa. Wayudhayaqu, na anadhikishwa. Wayuhakkaru, na anadharauliwa. Wayuhakkaru, na anadharauliwa. Wayudhallalu, na anapotoshwa. Wayudhallalu, na anapotoshwa. Yani watu na hawe apotee, atoke katika njia aliyokuwa nayo. Wayuhaddadu, na anatishwa. Wayuhaddadu, na anatishwa, anapewa vitisho. Yahtaju ila sabri, yahtaju ila sabri. Hii inahitaji subra ili mtu aendelee kubaki katika hii manhaji ya haki, manhaji ya sawasa. Sheikh anasema lihadha jaa fi alhadithi anna almutamassik bidinihi fi akhir alzamani kalqabidhi ala aljamri. Lihadha, kwa ajili ya hii jaa fi alhadithi, imekuja katika hadithi anna almutamassik bidinihi, hakika mshikamana na dini yake. Fi akhir alzamani, mwisho wa zama. Kalqabidhi ala aljamri, ni kama aliyeshika kaa la moto. Kalqabidhi ala aljamri, ni kama aliyeshika kaa la moto. Wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wasallam. Hiyo hadithi yenyewe ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaati ala an-nasi zaman, yaati ala an-nasi zamanun al-qabidhu al-mutamassiku bidinihi, al-mutamassiku bidinihi kal-qabidhi ala al-jamr. Yaati ala an-nasi zaman, itakuja kwa watu zama. Yaati ala an-nasi zamanun, itakuja kwa watu zama. Al-mutamassiku bidinihi, mwenye kushikamana na dini yake sawa sawa. Kalqabidhu ala aljamri, ni kama aliyeshikilia ka la moto, linamchoma lakini haachi. Kwa zama hizo zitafika, yule ambaye atakayekuwa anashikamana na dini yake sawa sawa ni kama vile ameshikilia ka la moto, linamuunguza lakini haachi, kwa sababu ya yale ambayo yatakayekuwa yanamuelekea. Lianahu yalqa adhan, kwa sababu yeye atapata maudhi, nanahu yalqa adhan, kwa sababu yeye atapata maudhi ya aina mbalimbali. Yalqa, hapo mkosea ameandika yakla, kata hiyo sahihi, yalqa sharran, yalqa sharran, atapata shar, yalqa sharran, atapata shari, minan nasi, kutoka kwa watu, minan nasi, kutoka kwa watu, fayahtaju ila sabr. Kuna makosa yaandika kata hiyo, andika fayahtaju, wameandika kwa hiyo kata hiyo andika fayahtaju, fayahtaju ila sabr, kwa hiyo inahitajia subra, fayahtaju ila sabr, inahitajia subra. فعليه أن يصبر حتى يأتيه اليقين. فعليه أن يصبر حتى يأتيه اليقين وهو على هذا المنهج. فعليه أن يصبر نجوياك أصبير نجوياك أو نصبر حتى يأتيه اليقين مبكى أجيونا وموتي وهو على هذا المنهج هل يكون كوا جويه منهج. Kal qabid ala aljam, ni kama alishikilia kala mutu. Laysa hadha mafrushan bil wurudi kama yaquluna, kama yaquluna, kama yaqulu. Laysa hadha mafrushan bil wurudi, hili si jambo ambalo kama vile limetandikwa na maua, ni jambo jepesi jepesi. Kama yaquluna, kama wanavyosema, jambo aliko hivyo kama yakuluna, kama wanavyosema. Laysa hadha fihi mashaqqa, sio kwamba ile jambo ndani yake hakuna mashaqqa. Laysa hadha fihi mashaqqa, hakuna hili ndani yake mashaqqa kama wanavyodai, jambo liko kinyume na hivyo, uhalisia uko tofauti na hivyo. Anasema wa fihi adha minan nas, ndani yake kuna maudhi kutoka kwa watu. Wafihi adha minan nasi, ndani yake kuna maudhi kutoka kwa watu. Tahtaju ila sabri, unahitajia subra wewe. Tahtaju ila sabri, unahitajia subra, kwa vile watu wamezama katika mambo ya bid'a. Nyumbani kwenu unaweza kutengwa, unaweza kusema vibaya, unaweza unapokuwa na shida usisaidiwe, kwa sababu tu wewe umeshikamana na hii manhaji ya wema waliotangulia. Sasa maadamu wao wamezama katika aina mbalimbali za bid'a, na wewe ukasema hapana, hicho mnacho kufanya si sawa sawa sawa, ukaachana njia yao ukashika njia ya wema waliotangulia, hakika utakuwa ni mwenye kupata maudhi kutoka kwao. Kwa hiyo tahitaji ila subra, inahitajia subra, wa thabatin ala hadha almanhaj, na kuthibiti juu ya hii manhaj, wa thabat ala hadha almanhaj, na kuthibiti katika hii manhaj. Inahitajia thabat, kwa sababu bila ya thabati mtu naweza ukaiachilia mbali. Hatta talqa rabbaka, mpaka ukutane na Mola wako azza wa jalla, wa anta alayhi, na hali ya kuwa ukiwa juu ya hiyo manhaj. Hatta talqa rabbaka, mpaka ukutane na Mola wako subhanahu wa ta'ala, wa anta alayhi, na hali ya kuwa wewe ukiwa juu ya hii manhaji. Qala Allah ta'ala, sema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, wa'bud rabbaka, na mu'budu mola wako, hatta ya'tiyaka al-yaqin, mpaka ujiwe na umauti. Kwenye ibada ya kuabudu mola wako kuna shaka utakapokuwa katika imani haji, ibada zako zitakuwa katika hali ya usahihi. Kwa hiyo baki hivyo hivyo mpaka ujiwe na umauti. Litanjua minan nar fil akhirah, litanjua minan nar fil akhirati, ili uokoke kutokana na moto akhira. Litanjua minan nar fil akhirah, ili uokoke na moto, ili uokoke kutokana na moto akhira. Kwa kushikamana hii manhaj itakuwa sababu ya wewe kuokoka na moto. Tanju min adh-dhalali fi dunya. Uokozi kutokana na upotevu duniani. Tanjua min adh-dhalali fi dunya. Uokoke kutokana na upotevu duniani. Uokoke kutokana na bid'a duniani. Uokoke kutokana na udhibia duniani. Tanju min an-nari fil akhirah. Uokoke kutokana na moto akhirah. Tanju min an-nari fil akhirah. Uokoke kutokana na moto akhirah. La tariqa illa hadha. La tariqa. La tariqa an-najati illa hadha. Hakuna njia kuokoka isipokuwa hii. La tariqa an-najati illa hadha. Hakuna njia kuokoka isipokuwa hii. Hakuna njia ya salama isipokuwa hii. Hakuna njia ya kufanya wewe ufike mbele ya Allah aliyekuwa umeridhiwa na Mola wako isipokuwa njia hii peke yake. Wala najata illa bisuluki hadha almanhaj. Na hakuna kuokoka isipokuwa kupita katika hii manhaj. Wala najata, na hakuna kuokoka illa bisuluki hadha almanhaj, isipokuwa kupita katika hii manhaj. الآن يخذلون عن منهج السلف في الصحف والمجلات والمؤلفات ويتنقصون أهل السنة والجماعة السلفيين الحقيقيين يتنقصونهم الآن تسيبي يخذلون عن منهج السلف wanaizungumzia kwa ubaya manhaji ya wema waliotangulia ili watu waweze kuiacha. Yukhadhilun, wanazungumza kwa ubaya manhaji ya wema waliotangulia ili watu waweze kuiacha. Yukhadhilun an manhaji salaf, wanafanya takdhib kuhusiana manhaji ya wema waliotangulia. Fisuhufi, katika sahifa. Fisuhufi, katika sahifa, katika majarida. Walmajallati, na katika magazeti. Walmajallati, na katika magazeti. Walmuallafati, na katika vitabu. Walmuallafati, na katika vitabu. Wayatanakasuna ahla sunnati waljamaa. Na wanakona watia dosari ahla sunna waljamaa. Wayatanakasuna ahla sunna waljamaa. Na wanawatia dosari ahla sunnati waljamaa. Asalafiyina lakakikiyina. Masalafi uhakika. Wanatia dosari masalafi uhakika. Yatanakasuna hum, wanawatia dosari. Yatanakasuna hum, wanawatia dosari. Wanatafuta maneno ya aina mbalimbali waonekane kuwa ni watu wasiokuwa sawasawa. Annahum mutashaddiduna. Nasema kwamba hawa masalafi ni mutashaddiduna. Annahum mutashaddiduna. Wanasema kwamba hawa masalafi ni mutashaddiduna, ni watu ambao wana shida. Annahum takfiriyuna, hakika wao ni watu wenye kukufurisha. Annahum takfiriyuna, hakika wao ni watu wenye kukufurisha. Annahum hakika wao, hakika wao. Kwa hiyo wanawatafutia sifa mbalimbali mbaya na kuegemeza kwao. Hiyo ndo hali ambayo sasa hivi iko. Lakini hadha la yadhuru. Lakini hili halidhuru. Lakini hadha la yadhuru. Lakini hili halidhuru. Lakini yuathiru ala al-insan. Lakini yuathiru ala al-insan. Lakini hili naathiri kwa mtu. Uhakika na uhalisia kwa mtu ambaye amesoma vizuri, halidhuru. Lakini yuathiru ala al-insan. Lakini linaathiri kwa mtu. Alladhi laisa indahu basirun wa quwwatu azimatin kad yu'athiru alayhi. Lakini yu'athiru ala al-insan, lakini athiri juu ya mtu. Alladhi laisa indahu basir sabra. Alladhi laisa indahu sabr. Alladhi laisa indahu sabr, ambaye hana subra. Inna athiri kwa mtu ambaye hana subra. Wa quwwatu azimatin, na azima ya nguvu. Hili na athiri kwa yule mtu ambaye asiyokuwa na azima ya nguvu juu ya kushikamana na hii manhaj. Kali yuathiru alayhi, kali yuathiru alayhi, inaweza ikamwathiri. na maneno yanayokuwa yanazungumzwa na mwingine anakuwa anauma. Kwa hiyo mtu asipokuwa na subira na asipokuwa na azima ya nguvu, basi anaweza kaathirika na haya maneno akawa ni mwenye kuachana na hii manhaji. Faminuhum man yaqulu man hum as-salaf, miongoni mwao kuna wanayesema man hum as-salaf, ni akina nani as-salaf? Masalafu masalafu, haa masalafu ni akina nani? As-salafu innama hum ta'ifatun mithlu sa'iri tawaif. As-salafu haa masalafu innama hum, si vingine bali ndio hivyo hivyo, hum ta'ifatun mithlu sa'iri tawaif, wao ni kundi mfano wa makundi mengine. Yani hakuna tofauti yoyote iliyoko, ni kundi tu kama ilivyokuwa makundi mengine. Bali wengine wakaona masala sasa tuna maswali suna ya na majibu, wengine wakaona sawa tu, hakuna tofauti baina yao na wao, ni kundi tu kama makundi mengine. Firqatun mithlu sa'iri al-firaqi, firqatun mithlu sa'iri al-firaq, bali ni kundi kama mfano wa makundi mengine yaliyosalia. Hizbun mithlu sa'iri al-ahzab, pia ni kundi mfano wa makundi mengine, yani maneno ambayo maana yake ni mutakariba. Ma lahum min zam, hawana mizan, hawana kitu cha kuwatofautisha na watu wengine. Na huu ni uongo wazi, huu ni uongo wazi. Haya maneno si maneno ya kweli. Kuna mambo chungu mzima ambayo yanawatofautisha hawa masalafi na wengine waliosalia. Lakini Sheikh anasema hakadha yaqulu ba'dhuhum, hivi ndivyo wanavyosema baadhi yao. Wa humu ahlul bid'ah wal hizbiyuna, nao ni watu wa bid'ah na mahizbi, wanasema hayo maneno. Wa humu ahlul bid'ah, nao ni watu wa bid'ah ambao wanasema kwamba hakuna chochote bwana. Wao ni watu kama watu wengine, kundi tu kama kundi mwingine. Wal hizbiyuna na mahizbi, maneno yao yako hivyo, wal hizbiyuna na mahizbi. As-salaf ma lahum miza, as-salaf hawana miza, hawana kitu kinachowatofautisha na wengine. Innama hum firqatun wa ta'ifatun mithlu sa'iri al-firaqi wal ahzab, hizo si vingine, wao ni kundi. Ni kundi mfano wa makundi mengine yaliyo sadia. Yuridu min dhalika an yuflita, an yuflita sema an yalfita, la sahihi, yuridu min dhalika an yuflita aidiyana min manhaji salaf, yuridu min dhalika, anataka kutokana na hilo. An yuflita ay an yuzila, wa yukhallisu aidiyana min manhaji salaf, anataka kutoa mikono yetu katika manhaji ya as-salaf, lengo lake anataka tutoe katika manhaji ya as-salaf. ومنهم من يقول لسنا مكلفين بفقه السلف وعلم السلف, na miongoni mwao kuna wanaosema sisi hatujakalifishwa fikihi ya wema waliotangulia, wa ilmi salaf kadhalika, hatujakalifishwa na elimu ya wema waliotangulia. Minhum man yaqulu, miongoni mwao kuna wanaosema lasna mukallafina bifikihi salaf, sisi hatujakalifishwa na fikihi ya as-salaf, wa ilmu as-salaf kadhalika, hatujakalifishwa na elimu ya as-salafi. Laysa mukallafin, lasna mukallafin, hatujakalifishwa, lasna mukallafina, hatujakalifishwa, na shukku tariqana nahnu, tunatengeneza njia yetu sisi wenyewe, na shukku tariqana nahnu, tunatengeneza njia yetu wenyewe. Wao watu na sisi ni watu, kwa hiyo njia tunatengeneza wenyewe, wala hatujilazimishwa sisi na fikri yao wala elimu yao. Nastanbitu al-ahkama min jadidi, nastanbitu al-ahkama min jadidi, tunafanya uvumbuzi wa hukumu upya. Nasema tulikama mjadili, tunafanya uvumbuzi wa hukumu za dini hii upya, tunaachana na hukumu za nujidulana fikhan jadidan, tunajiwekea fikhi mpya. Nujidulana fikhan jadidan, tunajiwekea fikhi mpya. Hadhihi fikhu alqadim, hii ni fikhi ya zamani, hii ni fikhi ya zamani. Kama wanavyosema wana harakati leo na wengineo kwamba bana sasa hivi lazima Qur'ani iende na sayansi, watu wasibakie kwa hali ya uzamani, lazima watu waendane na mazingira. Kama nini mfano haya ambayo Sheikh anasema, hadi ni fikhu kadimu, ni hii ni fikhi ya zamani. Fikhu salaf, fikhu kadimu, wanasema hii fikhi ya salaf ni fikhi ya zamani, na mambo yao ni ya kizamani zamani. Wayakuluna ma yasluhu lihadha zamani huwa salihu li zamani, na wanasema ma yasluhu lihadha zamani, fikhi yao haifai zama hizi. Wayakuluna, na wanasema ma yasluhu lihadha zamani, fikhi yao haifai zama hizi, huwa salihu li zamanihim, bali hiyo fikhi ilikuwa nafaa zama zao. Ama zama zetu hapana, hizi ni zama za sayansi, hizi ni zama za teknolojia, kwa yale ambayo waliokuwa nayo hayafai wala hayaendani na zama zetu ambazo sisi tuko ndani yake. Hayo ambayo wao walikuwa nayo hayaendani na hizi zama ambazo sisi tuko ndani yake. Zamanuna ghairu ay zamanihi, zamanuna ghairu ay zamanihi, zama zetu sio zama zao. Zamanuna ghairu zamanihim, zama zetu sio zama zao. Fayuzahiduna fi fiqhi salaf, wanawafanyia watu zuhudi katika fikhi ya wema waliotangulia. Ah, wanawatoa watu katika fikhi ya wema waliotangulia. Wayad'una ila fikhi jadid, na wanawaita watu kwenye fikhi mpya. Wayad'una ila fikhi jadid, na wanawaita watu kwenye fikhi mpya, wanawalingania watu katika fikhi mpya. Kathura hadha fil jaraidi wal majallati min al kuttabi wa ahli dhalali, kathura hadha, limekuwa jingi hili, kathura hadha, limekuwa jingi hili, fil jaraidi, katika majarida. Inalozungumza linazungumzwa kwa wingi, fil jaraidi, katika majarida, wal majallati, na magazeti, minal kutabi, kutoka waandishi, wa ahli dhalali, na watu wapotee. Wanazungumza kwa wingi sana, na si kwenye majarida peke yake na magazeti, bali katika mihadhara na katika TV, katika mihadhara na katika vipindi mbalimbali vya TV, wanakuwa wanazungumza sana sana kuhusiana haya masala. Yuriduna an yuflitu aidiana min manhaji salaf, wanataka kutoa mikono yetu kwenye manhaji salaf. Yuriduna an yuflitu aidiana min manhaji salaf, wanataka kutoa mikono yetu kwenye manhaji ya wema waliotangulia, wanataka kututoa katika manhaji ya wema waliotangulia. Liannana idha lam na'rif madhhab as-salaf wazahidna bihi walam nadrusuhu, lianna, kwa sababu yetu sisi, idha lam na'rif madhhab as-salaf, ikiwa hatujua madhhab ya wema waliotangulia, wazahadna bihi, na tukaifanyia zuhdi, yani tukaacha, walam nadrusuhu, na ikawa hatujaisoma, fa innahu la yakfi al-intisabu ila as-salaf min ghairi ilmi, hakika haitoshi kujinasibisha kwa wema waliotangulia bila ya elimu. فإنه لا يكفي الانتساب إلى السلف حقيقة haitoshi kujinasibisha kwa wema waliotangulia min ghairi ilmin bila elimu wa min ghairi basiratin na bila ya uoni bi madhhabihi kwa madhhabi yake hadha ma yuriduna minhu hili ndilo wanalolitaka hadha ma yuriduna minhu hili ndilo wanalolitaka wao kuwatoa watu katika hii manhaji kadhalika kuwatoa watu kwenye kusoma hii manhaji yuriduna an natruka madhhab as-salaf wanataka tuache madhhabi yao waliotangulia yuriduna an natruka madhhab as-salaf wanataka tuache madhhabi yao waliotangulia wa fikha as-salaf na tuache fikhi yao waliotangulia wa ilma salaf na tuache elimu ya wema waliotangulia wanuhditha fikha jadida na tuvumbue fikhi mpya wanuhditha fikha jadida na tuvumbue fikhi mpya tuzue fikhi mpya kama yakuluna kama wanavyosema yasluhu lihadha zamani inayoendana na hizi zama inayofaa hizi zama ma anna hadha kadhib pamoja na kwamba hili ni uongo ma anna hadha kadhib pamoja na kwamba hili ambalo wao wanalisema ni uongo wa shari'atu al-islami salihatun likulli zamanin wa makanin ila an taquma as-sa'atu wa shari'atu al-islam na sheria ya dini ya Uislamu shari'atu al-islam na sheria ya dini ya Kiislamu salihatun ni yenye kufaa likulli zamanin kila zama wa makani na kila sehemu ila an taquma as-sa'atu mpaka tisimame kiyama wa hadha min mizati hadhihi ash-sharia wa hadha min mizat hadhihi ash-sharia na hii ni katika miza hii sheria kwamba inakuwa ni yenye kufaa kila zama na kila sehemu katika miza za sheria ya dini ya Kiislamu pamoja na kwamba ni sheria ambayo inaendana na kila zama na inaendana na kila sehemu ila antakuma saatu mpaka kisimame kiyama famanhaju salaf صالح لكل زمان ومكان منهج يوم وليتنغوليا ni yenye kufaa kila zama na kila sehemu famanhaj salaf manhaj yawm waliyatanguliya صالح ni yenye kufaa likulli zamani wa makani kila zama na kila sehemu nurun min Allah azza wa jalla ini nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala nurun min Allah azza wa jalla ni nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala la yuzahidu kafihi kalamu haulai mukhadhirina au dhalina la yuzahidu kafihi Sheikh anasema la yuzahidu kafihi kalamu haulai mukhadhirina yasikufanyie zuhdi katika manhaji ya wema waliotangulia maneno ya hawa al-mukhadhirin maneno yao yasikufanyie zuhdi yasikuachishe manhaji ya wema waliotangulia au dhalina au maneno ya wapotevu au dhalina au maneno ya wapotevu la yuzahiduka fi yasikufanyie zuhdi na manhaji ya wema waliotangulia yasikuachishe na manhaji ya wema walio tangulia Al-Imam Malik rahimahullah yaqul la yuslihu aqira hadhihi al-ummati illa ma aslahaha awwalaha Imam Malik Imam dari al-Hijra Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala alikuwa Madina alizaliwa pale akasoma kwa maulama wa pale hajawahi kusafiri isipokuwa kwa ajili ya ibada ya haja au umra pekee yake yani kutoka Madina kwenda Makka kwa ajili ya ibada ya haji au umra peke yake. Kwa hiyo huyu Imam Malik anasema la yuslihu akhir hadhihi al-umma, hakito tengeneza mwisho huu umma. La yuslihu akhir hadhihi al-umma, hakito tengeneza mwisho huu umma. Illa ma aslahaha awwalaha, isipokuwa kile kilichotengeneza mwanzo huu umma. La yuslihu akhir hadhihi al-umma, hakito tengeneza mwisho huu umma. Yani hakuna kitu ambacho kitakuja na kufanya huu umma mwisho wake uwe vizuri. Illa ma aslahaha awwalaha, isipokuwa kile ambacho kilitengeneza mwanzo wa huu umma. Kile ambacho kilifanya mwanzo wa huu umma kuwa sawa sawa, ndicho hicho hicho kitakachofanya mwisho huu umma kuwa sawa sawa. Alladhi aslahaha awwalaha, mahu ambacho kilitengeneza mwanzo wa huu umma ni kipi hicho? Mleta swala iftirad, ni nini ambacho kilitengeneza mwanzo wa huu umma? Huwa alkitabu wasunna wattiba'u rasuli, kama sema wattiba'a wattiba'u rasuli sallallahu alayhi wasallam. Huwa alkitabu ni Qur'an, wasunnatu na sunna, wattiba'u rasuli sallallahu alayhi wasallam, na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiki ndicho kilichowafanya wale wa mwanzo kuwa sawa sawa. Al-amalu bil-Qur'ani wal-amalu bis-sunnah, kufanyia kazi Qur'ani na kufanyia kazi sunna. Hadha huwa alladhi aslaha awwal al-umma, hiki ndicho kilitengeneza mwanzo huu umma. Al-amalu bil-Qur'ani, kuifanyia kazi Qur'ani, wal'amal bis-sunnah, na kuifanyia kazi sunna. Hadha huwa alladhi aslaha awwal al-umma, hiki ndicho ambacho kilitengeneza mwanzo wa umma na si kitu kingine. Wala yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, kwa hiyo hakitotengeneza mwisho huu umma isipokuwa kile ambacho kilitengeneza mwanzo wake. Haiwezekani kaja jambo jipya eti likafanya watu wawe sawa sawa tofauti na jambo lile ambalo walikuwa nalo wale wa mwanzo. Faman arada an-najata fa alayhi ma'rifatu madhhab as-salaf, kwa hiyo anayetaka kuokoka ni juu yake kuwa na ufahamu na madhhab ya wema waliotangulia. Faman arada an-najata, anayetaka kuokoka, fa alayhi ma'rifatu madhhab as-salaf, ni juu yake kujua na kutambua madhhab ya wema waliotangulia. Wattamassuk bihi, wattamassuk bihi, na kushikamana nayo. Wad'awatu ilayhi, nakulingania. Wad'awatu ilayhi, nakulingania. Fahuwa at-tariqun najat, kwa sababu ndio njia ya kuokoka. Fahuwa at-tariqun najat, kwa sababu ndio njia ya kuokoka. Huwa safinatu Nuh alayhi salam, hii manhaj na hii madhhab ya umma waliotangulia ni safina ya Nuhu. Huwa safinatu Nuh, ni safina ya Nuhu. Mani rakibaha naja, mwenye kupanda ameokoka. Wa man tarakaha halaka wa gharika fi dhalal, na mwenye kuacha halaka, ameangamia. Wa gharika fi dhalal, na amezama katika upotevu. Hii madhhab na hii manhaj ni kama safina ya Nuhu, kama safina ya Nuhu. Wakati wa Nuhu maji wakati yametoka mbinguni na mengine yakawa yanatoka ardhini, watu waliangamia isipokuwa wale ambao walikuwa wamepanda kwenye safina ya Nuhu. Kwa hiyo kadhalika hii madhhab ni kama safina ya Nuhu, yule ambaye atakayepanda ameokoka, na atakayeacha ameangamia na kuzama katika upotevu. Qala al-Imam Malik, qala al-Imam Malik, amesema al-Imam Malik, as-sunnatu safinatu Nuhi, Sunnatu safinatu Nuhi alayhi salam, mali rakibaha naja, mali rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa. Sunna safinatu Nuhi, sunna ni safina ya Nuhi, ni jahazi la Nuhi. Marakibaha, mwenye kupanda hilo jahazi, mwenye kupanda hiyo safina, naja ameokoka, wa man takallafa anha, na mwenye kuacha kuto kupanda, gharika amezama. Sheikh anasema fala najata lana illa bimadhhabi salaf, hakuna kuokoka sisi isipokuwa kwa madhhabi wao waliotangulia. Fala najata lana, hakuna kuokoka kwetu, illa bimadhhabi salaf, isipokuwa kwa madhhab ya wema waliotangulia. Wala yumkinu an na'rifa madhhab as-salafi illa bit-ta'allumi, hatuwezi sisi kujua madhhab ya wema waliotangulia isipokuwa kwa kujifundisha. Wala yumkinu an na'rifa madhhab as-salaf, hatuwezi sisi kujua madhhab ya wema waliotangulia, illa bit-ta'allumi, isipokuwa kwa kujifundisha. Ta'allumihi wa tadrisihi wa dirasatihi ma'a su'ali Allah ihdinas sirata al-mustaqima. Ta'allumi, kujifundisha hiyo madhhab, wa tadrisi, na kuisomesha, wa dirasatihi, na kuisoma, ma'a su'ali Allah, pamoja na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas sirata al-mustaqima, tuongoze njia iliyonyooka. Surata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ulioneemesha juu yao. Nadia Allah an yuwaffiqana lahu wa an yuthabbitana alayhi, la budda min hadha. Nadia Allah, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqana lahu, atuwafikishe kwenye hiyo madhhab na kwenye hiyo manhaj, wa an yuthabbitana alayhi, na atuthibitishe juu yake. La budda min hadha, lazima hili. La budda min hadha, lazima hili. Hakuna budi hili katika maisha yetu. Laysat almas'alatu mas'alati da'awa, laysat almas'ala mas'ala da'awa, mas'ala si mas'ala ya madai. Mwandishi anasema da'awa, lakini asahhu zaidi ni da'awa. Mas'ala sio mas'ala ya madai, madai, lana al-ibrata al-haqa'iq, sio mazingatio ni uhakika wa majambo. Mazingatio ni kwa uhakika wa majambo, la bid'aya, na si kwa madai. Kwa shekhe vile vile anatuambia, laysat almas'alatu mas'alat da'awa, mas'ala si mas'ala ya madai. Wa da'awa idha lam yuqimu alayha bayyinat ahluha ad'iya, ay la fa'idata fiha. Wa da'awa, na madai idha lam yuqimu alayha bayyinat ahluha ad'iya la fa'idata fiha, na madai ikiwa hawajisimamisha juu ya hayo madai, bayyinat, watu wake wenye kudai, la fa'idata fiha, hakuna faida ndani yake. Tume sallallahu alayhi wasallam anasema al-bayyinatu ala al-mudda'i. Wewe ukiwa mwenye kudai lazima usimamishe bayyina. Wal-bayyinatu hiya kullu ma abana al-haqqa wa adhharahu. Wal-bayyina, na tunaposema neno al-bayyina, hiya ma kullu abana al-haqqa wa adhharahu, ni kila kile ambacho kinaweka wazi haki na kudhihirisha. Hiyo ndo albayina. Kwa hiyo mtu mwenye kudai lazima awe na bayina. Na ndio maana Sheikh hapa anasema wad'awa idha lam yuqimu alaiha bayyinatin ahluha ad'iya la fa'idata fiha, na ikiwa madai hawajisimamisha juu ya hayo madai bayyinat, watu wake wanaodai inakuwa hakuna faida. Kwa sababu ingekuwa kila mtu anapewa kwa kila kile anachokidai, basi kila mtu ingekuwa anadai mali za watu na kila mtu ingekuwa anadai damu za watu. Lakini ukidai kitu faalika bilbayina, ni juu yao kuleta bayina. Bayina inayothibitisha kwamba hayo madai ni haki. Kwa hiyo haitoshi tu mtu kujiita majina mazuri, eh? Hayakuwa mtu yuko tofauti na hiyo. Kwa haitoshi tu mtu kujiita salaf, lakini matendo yake kumbe ni matendo ya kihizbi. Haitoshi mtu kujisema kwamba ni mwana sunna, lakini kumbe matendo yake ni matendo ya watu bid'a. Laysat almas'alatu mas'alatan intisab, masala sio masala ya kujinasibisha peke yake. Inajuzu kujinasibisha, lakini masala hayaishii hapo tu peke yake. Wallahu jalla wa ala yaqulu, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina ittaba'uuhum biihsan, na wale wenye kuwafuata wao kwa wema, ay biitqanin, kwa itqan, biitqanin, kwa itqan, walan tutqina madhhab as-salaf, na hawezi kuyafanyia vizuri itqan madhhab ya wao waliotangulia, walan tutqin, hautoweza kuyafanyia itikani madhhab as-salafi, madhhab ya wema waliotangulia, illa idha araftahu, isipokuwa pale utakapokuwa umeyajua. Illa idha araftahu, isipokuwa pale utakapokuwa umeyajua, taallamtahu, pale utakapokuwa umejifundisha. Walan tatamassaka bihi illa idha sabarta alayhi, walan tatamassaka bihi, na hautoshikamana nayo, illa idha sabarta alayhi, isipokuwa utakavyokuwa na subira juu yake. Wala tasma lidiayati almudhallila, wala usisikilize madai yenye kupoteza. Wala tasma lidiayati almudhallilati, usisikilize madai yenye kupoteza. Aswarifati anhu, yanayo mtoa mtu katika hiyo madhhabu yao waliotangulia. Aswarifati anhu, yanayo mtoa mtu katika madhhab ya wema waliotangulia. Walmuzahidati fihi, madai yanayofanya zuhudi katika madhhabu ya wema waliotangulia, yanayo mtoa mtu katika madhhabu ya wema waliotangulia. Hadha huwa tariqu sahihi, hii ndio njia sahihi. Hadha huwa tariqu sahihi, hii ndio njia sahihi. Tariqu najati, njia ya kuokoka. Tariqu najati, njia ya kuokoka. Kulluha finnari illa wahid, makundi yote katika moto isipokuwa moja. Kulluha finnari illa wahida, makundi yote katika moto isipokuwa moja. Kila pakasemwa man hiya ya Rasulullah, kundi gani hilo ewe mtume wa Allah? Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa juu ya mfano wa yale ambayo mimi niko juu yake leo na maswahaba zangu. Hadha huwa manhajus salaf, hii ndo manhaj ya wema waliotangulia. Hadha huwa manhajus salafi, hii ndo manhaj ya wema waliotangulia. Wa huwa tariqun najati, nayo ndo njia ya kuokoka. Wa huwa tariqun najati, nayo ndo njia ya kuokoka. Almuwassilu ila aljanna, inayofikisha peponi. Almuwassilu ila aljannati, inayofikisha peponi. La tariqa ghairihi, la tariqa ghairi, yani la tariqa muwassila ila aljanna ghairi, hakuna njia inayofikisha peponi isiyokuwa manhaji ya wema waliotangulia. Kullu turuqi ghairuhu dhalla, njia zote, kullu tu njia zote, kila njia ghairuhu, isiyo kuwa njia ya umo uliotangulia, ghairuhu ay ghairu manhaj as-salaf, dhalla ni za upotea. Njia zote ukiondoa njia ya wema waliotangulia ni njia za upotevu. Wala tattabi'u subula, musifuate vijia, fatafarraqa bikum, vikakuachanisheni hivyo vijia, an sabilihi, na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa siratullah, huwa siratullah, hiyo ndio njia ya Allah. Manhaju salaf ndio njia ya Allah, madhhabu salaf ndio njia ya Allah, tariqu salaf ndio njia ya Allah. Wa ghayruhu subulun mudhallilatun, na sio kwa hiyo ni vijia vyenye kupoteza. Wa ghayruhu subulun mudhallila, na sio kwa hiyo ni vijia vyenye kupoteza. Turuqun munharifatun, ni vijia vilivyo nyongorota na kupinda. Turuqun munharifatun, ni vijia vilivyo nyongorota na kupinda. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u an-nasa ilayhi, ala kulli sabilin minha, katika kila njia miongoni mwa hivyo vijia shaytanun, kuna shaytani, yad'u an-nasa ilayhi, anawaita watu katika hiyo njia, katika hivyo vijia. Wan nabiy sallallahu alayhi wasallam takhawafa min haulai duat, duatu dhalal alladhina yuriduna an yusrifu an-nasa an manhaji salaf. Wan nabiy sallallahu alayhi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam, takhawafa min haulai duat, amekhofisha watu kutokana na hawa madai. Takhawafa min haulai duat, amekhofisha watu kutokana na hawa madai, duatu dhalal, madai wa upotevu, alladhina yuriduna an yusrifu an-nasa an manhaji salaf, ambao wanataka kuwatoa watu katika manhaji ya wema waliotangulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewakhofisha watu kutokana na hawa maduat. Wa akhbara annahu, na akaeleza kwamba hakika ya wao, duatun ala abwab jahannam, ni madai katika milango ya moto. Madai wote ambao wanalingania watu katika njia isiyokuwa ya wema waliotangulia, hao madai ni madai ala abwab jahannam, ambao wanawalingania watu katika milango ya moto. Ni madai ambao wanafanya dawa ya kuwalingania watu katika milango ya moto. Mani atwaahum qadhafuhu fiha, yule atakayewati na kuwakubalia kile wanachokisema, kadhafuhu fiha, wamemtupia ndani ya moto. Kadhafuhu fiha, wamemtupia ndani ya moto. Falahadhar shadidi min haula, hadhar iwe kubwa kutokana na hawa. Falahadharu shadidi, hadhari ni kubwa, min haulai, kutokana na hawa. Zama zetu hizi maduati wako wengi, maduati wako wengi, kama ilivyokuwa makundi yako mengi. Kwa kadri makundi yanavyokuwa mengi, ndivyo maduati wanavyokuwa wengi. Kwa hiyo maduati wote wanalingania watu katika dhalali, wanalingania watu katika moto, isipokuwa maduati ambao wanakuwa wanalingania watu kwenye madhhab na manhaji ya wema waliotangulia.